three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Recapitulare bifată, ascultați Romanian Top 100, clasament realizat împreună cu Media Forest. Avem primele 80 de locuri, Lady Gaga, The Age of Glory, coboară pe 80, iar pe 79, ascultăm Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado, seu meu coração. Number 79. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona seu carinho, sem você não vou viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz chance eu subir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum. Pe locul 79 cu al lor Dansa Bonito. Pe 78 Martin Solveig, Ready to Go. Lady Gaga pică pe 77 cu Judas. Și avem Beauty Mafia și Loredana fără cuvinte. Eu intre pe 76. Pe locul 75 ascultăm Delia, single nou, urcare de 5 poziții. Dale!

faină, Rio, Miss Sunshine, urcare pe 72 în Romanian Top 100. Coboară pe 71 The Saturdays, Notorious și recapitulăm înainte de primele 70 de poziții. Number 80. Mulțumim, Dana, a fost o recapitulare. Urmează primele 70 de poziții în Romanian Top 100. Coborâre pe locul 70, Puia și Connector, American Dream. Lady Antebell îl găsim pe 69, Need You Now, și avem Bruno Mars, ascultăm Grenade, mai sus 17 locuri, până pe 68. Say Noului single se numește Telefon. L-am ascultat pe locul 67. Pe 66, Caro Emerald, The Night Like These. Avem Eminem cu Spacebound. Pe 65, pe locul 64, Donny și Elena Gheorghe, Hot Girls. New entry. Let's get together, la la la. Everybody 9 și 9 intrate în clasament direct pe 64 în RT100, Doni și Elena Gheorghe, Hot Girls. Hello primim de la Martin Solveig pe locul 63, iar pe 62 Britney Spears, I Wanna Go. Mergem mai departe, imediat revenim cu hit-uri Katy Perry, Simplu, Antonia, Lucky Man Project sau David Guetta.